मान लो मोरी विनते नाथ, मान लो मोरी विनते नाथ, झुका तोरे चरणों पर मात, मान लो मोरे विनते नाथ। निरे गाय गाय निरे गा गे धनी रे रे गा गम धनी सा निरे परस करे नित यही आशा, रेगे मो पे सदा वरदी नाथ, मान लो मोरे विनते नाथ, मान लो मोरे विनते नाथ। गा पम गा दानी दानी दानी रे गे दानी रे नी दबा दानी दबा गा पम गा मा गा रे सा रे सा रे गा मा गा मा गा।